En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hvorfor bliver Ellemanns genkomst en succes? Det gør han, fordi han er den eneste, der kan gøre Venstre til et storbyparti og et bredt farvende folkeparti igen. Og det gør det, fordi at i 2023, der må man gerne være et helt menneske og et uperfekt menneske og en, som vi andre kan spejle sig i. Men alligevel, så tror du ikke på det. Du hælder til, at hans comeback bliver en fiasko. Ja. Jakob Bruun, velkommen Pilstræde. Tak for det. Jeg hedder Jakob Bruun. Jeg er tidligere rådgiver i Venstre, tidligere særlig rådgiver i Statsministeriet. Og i dag der er jeg rådgiver i min egen butik, der hedder Bruun Advisory. Og hvem rådgav du i Venstre? Jamen, jeg har rådgivet Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister, og jeg har arbejdet for Venstres folketingsgruppe som sekretariatschef, så jeg kender langt hovedparten af alle Venstres toppolitikere rigtig, rigtig godt. Og nu tillader du dig også, kan man sige, komme en lille profeti for, hvad der kommer til at ske med Ellemann og Venstre. Sidst vi havde sådan en politisk profet i studiet for at kigge i spåkuglen, der var svaret, at Ellemann aldrig kommer tilbage. Ja, det har ikke været mig. Det har nok været en anden god bekendt. Det var det nemlig. Ja. Den profet hedder Michael Christiansen, og han tog som bekendt fejl, for Jakob Ellemann vender tilbage. Det gør han 1. august, har han udmeldt. Nu kommer du så ind i studiet og siger, tilbagekomsten, det bliver en fiasko. Altså, nogen tænker måske, hvad skal vi bruge sådan nogle profeter som dig og Michael Christiansen til? Jamen, jeg vil i virkeligheden håbe, at jeg tog fejl, fordi jeg kender jo Venstre rigtig godt, og har selvfølgelig stadigvæk et tæt forhold til rigtig mange omkring partiet. Så jeg tror jeg håber i virkeligheden, at jeg kan blive proven wrong, og det kan vise sig, at det bliver en succes for Venstre, det her. Men det går op ad bak. Og jeg tror helt ærligt ikke, man skal tillægge os nogen stor sandhedsværdi. Det, man kan, hvis man har arbejdet i eller omkring politik i mange år, det er, at man kan analysere det, man kan se nogle tendenser, og man kan dele ud af den viden, men det er langt fra det samme, som man har ret, fordi politik er en uforudsigelig størrelse. Det er en vejrudsigt med flere ubekendte, du kommer med. Det er ikke engang en vejrudsigt, fordi i vejrudsigten, der baserer man det trods alt på på meteorologi og computerprogrammer. Ja. Det meste af politisk analyse, det består af mavefornemmelser og snak med kilder og netværk. Du har faktisk lavet to vejrudsigter på Twitter, ikke? Altså, du har lavet en fuldbyrdet, det vi kalder en på den ene side, på den anden side. Det er en helgardering. Fordi du har lavet først en Twitter-tråd om, hvorfor comebacket bliver en succes, og så har du lavet en Twitter-tråd om, hvorfor det bliver en fiasko. Men du sætter pengene på rød, altså du vurderer, at det bliver en fiasko. Og derfor vil jeg gerne dykke ned i det. Inden du fortæller, hvorfor du hælder til, at det bliver en fiasko, så vil jeg gerne have at vide, hvad der skal til, for at vi kan sige, at du fik ret. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, når du siger, det bliver en fiasko, hvad er fiaskoen så? Det er, at Venstre bliver ved med at hænge i dyndet, i meningsmålingsmæssigt forstand. Altså, lige nu ligger de på 8, 9, 10% måske. Det er alt for lidt i egen selvforståelse, og det er alt for lidt, hvis Venstre skal gøre sig nogen forhåbninger om at genindtage Statsministeriet. Så den fiasko, du forudser, den er faktisk allerede i gang lige nu? Ja, det niveau, Venstre er på nu, det er for lavt og for dårligt. Det er mere, fordi hvis vi skal, du ved, jeg ved godt, det er jo bare en vurdering, du kommer med. Man kunne også kalde det en profeti. Jeg er bare nysgerrig på, hvornår profetien er gået i opfyldelse, eller hvornår vi kan vurdere, om den var rigtig eller forkert. Altså, skal vi se, for at vide, om du har ret, skal vi så se Jakob Ellemann blive væltet af pinden som formand? Jeg tror ikke, Jakob Ellemann bliver væltet af pinden som formand. Jeg tror, at når Jakob Ellemann kommer tilbage i august, så tror jeg, at man internt i Venstre har indstillet sig på, så er han her frem til næste valg. Og jeg tror, at Jakob Ellemanns pligtfølelse er så stærk, at uanset hvor dårligt det kommer til at gå, så tror jeg, at han vil føle, at han bliver nødt til at gøre opgaven færdig. Mm-hmm. Og selv hvis Venstre får et markant nederlag ved næste folketingsvalg, så tror jeg, at Jakob Ellemann vil tage det på sig og vil tage ansvaret. Også simpelthen bliver et dårligt valg, og så vil han i givet fald derfra give stafetten videre til næste generation. Jeg tror ikke, Jakob Ellemann vil overlade det til andre krisesituationen, som de står i nu. Okay, men bare igen forblive det her med, hvis du skal have ret i, at hans comeback bliver en fiasko, hvordan skal det se ud i meningsmålingerne? Skal det være, som det er nu, eller skal de endnu længere ned? Jamen, jeg tror, hvis Venstre ender på et encifret procenttal stemmemæssigt ved næste folketingsvalg, så er de uden chance for at få statsministerposten, og så er sandsynligheden for, at det bliver blot flertal i Danmark, den er meget, meget lav. Og de to forhold, altså statsministerposten og regeringsdeltagelse, det er for Venstre og har været for Venstre i årtier, det man vurderer sin formand på. Jeg arbejdede for Lars Løkke i en lang årrække, og hvor der ved Gud også var problemer. Men det, der hele tiden gjorde, at Løkke blev accepteret i Venstre, det var troen på, at han kunne bringe partiet ind i statsministeriet. Der levede man med det. I 2015, hvor Venstre ved Gud fik et dårligt valg, der blev det lige akkurat stadigvæk godt nok til, at Venstre kunne indtage statsministerposten og blive regeringsbærende parti. Og det er den målestok, en Venstreformand er blevet målt på i årtier. Så dengang, selvom det gik skidt i 15, så troede man på, at Løkke kunne levere på et senere tidspunkt. Når du taler med dine kilder i Venstre, tror de så på, at Ellemann kan levere på et senere tidspunkt? Ej, i Venstre er man godt klar over, at det ser rigtig svært ud for Jakob Ellemann at blive statsminister. Og det hænger sammen med to forhold. Det hænger selvfølgelig sammen med Venstres aktuelle krise, som ikke kun er Ellemanns skyld, som har mange forklaringer, blandt andet også Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, blandt andet også Lars Løkke og Moderaterne. Men man er også bevidst om, at selvom Venstre får et godt valg, og selvom Venstre får fremgang, så er det ikke meget sandsynligt, at Jakob Ellemann bliver statsminister. Fordi Jakob vil have enormt svært ved at samle opbakning fra de blå partier i Folketinget. Lad os gennemgå dine argumenter for, hvorfor det bliver en fiasko, når Jakob Ellemann vender tilbage. Dit første argument lyder sådan her. Det store dyr på savannen kan ikke være såret. Hvorfor ikke? Fordi politik er en ret kynisk og ret brutal disciplin. Og hvis man har en fornemmelse af, at det store dyr i flokken, Jakob Ellemann fik, hvis det ikke om sig selv, men om Venstre, karakteriserede partiet, som det var det store dyr på savannen. Hvis det store dyr på savannen, det er såret, så vil der både i ens egen flok og blandt konkurrenterne, om jeg så må sige, så vil der være nogen, der er ude efter at gøre en rang stridig. Men det sjove er jo her, Jakob, at du brugte det faktisk også som et argument for, hvorfor hans genkomst kunne blive en succes. Det var det første, du sagde, da jeg spurgte dig. Det er også, han repræsenterer en sårbarhed, som mange godt kan lide. Ja, og der er ikke nogen tvivl om, at det er en af de ting, hvor, for at være helt ærlig, der er jo ikke nogen af os, der ved, hvad der kommer til at ske. Jeg tror personligt på, at Jakob Ellemann som politisk figur, om jeg så må sige, jeg tror, han kan komme styrket ud af at blive mere menneskelig. Han har fremstået noget stiv. Han har fremstået sådan en lille smule, næsten lidt karikeret i perioder. Og det med, at han lige pludselig viser sårbarhed, at lige pludselig viser, at han er menneskelig, det tror jeg sådan set for ham personligt godt kan blive en styrke. Men det er bare ikke det samme, som at det er tilstrækkeligt til, at Venstre kan indtage den magtposition, partiet har haft i årtier. Vi har jo set andre stresssygemeldte politikere på Christiansborg, som måske også har fået en eller anden form for popularitet eller hvad skal man sige, empati fra befolkningen. Jakob Mark, Alex Vanopslagh. Men er det, når man er helt oppe i det luftlag, der hedder den måske kommende næste statsminister, der er der ikke plads til den sårbarhed eller menneskelighed? Er det sådan, man skal forstå det? Det tror jeg godt, man kan, men jobbet er bare hårdere. Men jeg synes ikke rigtigt, man kan sammenligne med Alex Vanopslagh for eksempel, fordi jo vist han er lige nu i spidsen for et parti, som vel reelt er i meningsmålingerne det største blå parti, har stor succes, fik et utroligt godt valg og har også stået stærkere siden. Men det pres, man er under, når man er partileder, men partileder i et parti, som ikke gør sig til statsministerkandidat, det er noget andet. Vi kan alle sammen huske, hvordan det gik med Søren Pape, da Konservative for et år, halvandet siden, lige pludselig bevægede sig markant op i meningsmålingerne og lå og blev til at kunne blive det største blå parti. Pape i tale satte sig selv som statsministerkandidat og lige pludselig bliver presset markant anderledes. Mm. Og det er det pres, Jakob Ellemann og Venstres formand lever under. Og derfor er det usammenligneligt. Det svarer til at spille Altså, Alex Van Opslark lige nu, han spiller i Superliga, han spiller i top af Superliga, han gør det godt. Men hvis du vil være statsministerkandidat og vil helt op i toppolitik, så er det Champions League, og det er et andet pres, man er under. Men det peger jo også tilbage på alle os andre i samfundet. Det lyder lidt som om, at vi kan godt, vi synes egentlig, det er meget fedt med nogle politikere, som viser sig som mennesker, og vi har omsorg, når de stresssygmelder sig. Bare ikke, hvis det er dem, der skal lede landet, så synes vi ikke, der er plads til den slags. Jo, det tror jeg ikke nødvendigvis er afgjort. Altså, jeg synes faktisk, der er relativt mange eksempler på, du nævner selv to af dem, Jakob Mark og Alex, på politikere, som kommer tilbage, og i virkeligheden kommer tilbage, hvor der er en udstrakt grad af forståelse for, at de også er mennesker. Jeg tror, den forståelse tror jeg også vil gælde Jakob Ellemann, når han kommer tilbage. Min pointe er bare, det er ikke tilstrækkeligt, at vi har forståelse for, at han er et menneske. Det er ikke tilstrækkeligt til, at han bliver statsminister. Mm-hmm. Lad os gå videre til dit næste argument. Ellemann er personligt ansvarlig for Venstres løftebrud. Hvis der skulle være en enkelt lytter derude, der har glemt, hvilket løftebrud det er, så må du lige opklare det. Ja, men den helt store sag, det er, at vi kan alle sammen huske, hvor meget Venstre tordnede mod Mette Frederiksen i hendes magtfuldkommenhed og med Mink-sagen, og hun skulle få en dommer og advokat undersøges, og hvad ved jeg. Jeg synes, at statsministeren i langt større grad skulle påtage sig ansvaret for den skandale, som hun stod bag. Han brugte nogle ret hårde ord om Mette Frederiksen personligt. Jeg stoler ikke på Danmarks statsminister. Det gør jeg ikke. Og alligevel ender det med, at Venstre gør Mette Frederiksen til statsminister. Og jeg forstår godt, at jeg har jo hørt venstrefolkene komme med argumenterne masser af gange, og det er, der er et rødt flertal, og se bare, hvor meget politik vi kan få igennem. Og det kan godt være, at de over tid kan få ret. Men de mangler at overbevise mig og alle mulige andre danskere om, at det var en god idé at gøre Mette Frederiksen til statsminister, når de sagde det stik modsatte lige ind til valgdagen. Vi kommer ikke til at indgå en regering sammen med Socialdemokratiet. Og det vil vælgerne huske, også ved næste valg. Og den slags løftebrud, de sidder fast, fordi det koster det dyrebareste, man har som politiker, det er sin troværdighed. Jeg har ikke tillid til Mette Frederiksen. Jeg mener ikke, at Danmark har råd til 4 år mere med Mette Frederiksen. Jeg går til valg på en borgerlig, liberal regering. Men du siger her, Ellemann er personligt ansvarlig for Venstres løftebrud. Det er alle i toppen af partiet, vel? Det er alle i toppen af partiet, men det er jo Jakob Ellemann, som selv endda efter valgresultatet var kendt, fortsatte den enormt hårde retorik mod Mette Frederiksen. Og det var Jakob Ellemanns beslutning som partiets formand, at man skulle gå ind i regering. Og næste argument. Du siger, alle ved godt, at Venstre aldrig genindtager statsministeriet med nuværende leder. Hvorfor? Ja, det er en hård analyse, men jeg tror ikke, den er helt forkert. Jeg er heller ikke sikker på, at det behøver at være succeskriteriet for Venstre, selvom det har været det i årtier. Men Jakob Ellemann, han er udfordret på flere punkter i sin rolle som statsministerkandidat frem mod næste folketingsvalg. Det ene er selvfølgelig, at Venstre ligger lavt, og det er et problem, men det er et problem, som man måske ikke gør noget ved med politisk arbejde. Det andet er, at relationen til Inger Støjberg, som sidder på ret mange af de blå mandater, den er, for at sige det mildt, iskold. Altså, Inger Støjberg har ikke glemt, at Jakob Ellemann sådan set accepterede, at hun skulle igennem en retssag. Og det vil sige, at jeg kan slet ikke forestille mig, hvad der skal til for, at Inger Støjberg, hun peger på Jakob Ellemann som statsminister efter næste valg. Det er for mig meget usandsynligt. Og skulle der komme et blot flertal, så må man også forvente, at så kræver det også Moderaterne med. Der sidder Lars Løkke. Han er en rutineret rev, og han er svær at udmanøvrere. Så selvom det lykkedes for Venstre at få noget fremgang fra de her 9-10%, de står på nu, og så op til, lad os sige, 12-14-16-18% måske endda, så er det langt fra givet, at det er tilstrækkeligt til, at Jakob Ellemann kan blive statsminister. Næste argument. Du skriver her, duoen Lose og Lund, altså Stefan Lose og Troels Lund Poulsen, har vist deres duelighed. Hvorfor er det et argument for, at Ellemanns genkomst bliver en fiasko? Det er det, fordi lige pludselig i Venstre, så har man fået en oplevelse af, at Stephanie Lose, som indtil for få måneder siden, var jo vist en stemmesluger i Syddanmark, og også en, som vi andre måske havde set på tv en gang imellem med en regionsrådsaftale eller sådan noget, men jo lidt en anonym karakter. Hun har vist sig, at hun kan godt træde op på den landspolitiske scene. Hun har noget autoritet, hun har noget udstrålende kompetence, og det betyder i tillæg til hendes rolle som næstformand i Venstre, det betyder, at der er mange i Venstre, som i hvert fald i de seneste uger har gået spekuleret på, om Stephanie Lose og Troels Lund i virkeligheden kunne blive den duo, som måske også kunne tegne fremtiden for Venstre. Det lyder spændende. Hvem er det, der er gået og spekuleret på det? Jamen, det har også været dækket på de møder, der har været, jeg tror endda, I har skrevet om det i jeres egen avis, de møder, der har været holdt i Venstres bagland hen over den seneste tid. Der har også været nogen, som både til citater udenfor har gået og visket om, at hende der Stephanie Lose har da i virkeligheden vist sig at være et ret godt kort. Men nu siger du jo duoen Lose og Lund, men i virkeligheden så taler du kun om Stephanie Lose. Jeg taler om Stephanie Lose som en mulig formandskandidat. I min optik får Troels Lund en helt afgørende rolle i Venstre som den afgørende løjtnant, den operatør, som ligesom skal arbejde bag ved linjerne. Men Troels Lund bliver aldrig nogen folkeforfører, men han bliver den her generations Claus Hjort i Venstre. Altså, Hvorfor bliver han aldrig nogen folkeforfører? Jamen, Troels er jo... Jeg kan rigtig godt lide Troels, men han er jo en nørd, og han er en hård hund, og han er... Man kan bare se på hans stemmetal. De bliver aldrig særlig høje, men han er en knusende dygtig politiker. Og sådan nogen har enhver partiformand brug for at have en operatør, som er deres løjtnant. Og det kan Troels Lund blive både for Jakob Ellemann, det er han for Jakob Ellemann, og det kan han blive for de næste mange venstreformænd. Okay, men så lad os lige tale lidt mere om Stephanie Lose. Du siger, at Troels Lund Poulsen er ikke nogen folkeforfører. Er Stephanie Lose en folkeforfører? Ja, altså i Sønderjylland, der får hun jo langt over 100.000 stemmer, når hun stiller op til regionsrådsvalget. Men i resten af Danmark? Det ved jeg ikke nødvendigvis, om hun er. Det vil tiden jo vise, hvis hun nogensinde vælger at stille op til dansk politik. Det tror jeg, hun gør, fordi jeg tror sådan set, hun har en ambition om noget mere end regionspolitik i Sønderjylland. Har hun en ambition om at blive Venstres formand? Det siger hun jo, hun ikke har, og jeg synes, hun siger alt det rigtige, hun skal. Men hun er positioneret rigtig godt til det, og der skal virkelig noget til, hvis man skal finde nogen i Venstre, som kan udfordre hende. Hun er siddende næstformand. Hun har vist, hun også kan noget landspolitisk. Hun er den første kvinde i et parti, som aldrig har haft en kvindelig formand. Så Stephanie Lose er utrolig godt positioneret, hvis hun vælger at række hånden op næste gang, der skal vælge sin formand. Og det arbejde, som duoen Lose og Lund har lavet her i tiden, mens Jakob Ellem har været sygemeld, og de har været på en turné rundt til Venstre vælger rundt omkring i landet, har det vist baglandet, at partiet har en plan B, som man rent faktisk kan tro på? Ja, det har det, og det har vist, at der er ikke nogen udtalt bekymring, hvis nu Jakob Ellemann ikke var kommet tilbage. Hvis den nyhed, vi havde fået i går, havde været, kære venner, jeg har besluttet, at jeg skal prioritere mig selv og min familie højst, så jeg stopper i toppolitik. Hvis det havde været beskeden fra Jakob Ellemann, så tror jeg, der var mange i Venstre, der tænkte, okay, jamen, så ved vi godt, hvad der skal ske, så har vi sådan set nogle kompetente folk, som har varetaget rollen midlertidigt, de kan også køre videre. Jeg tror så dog, Venstre står i et strategisk valg, som er afgørende, fordi hvis man sætter Stephanie Lose og Troels Lund i spidsen, så vil det være enormt værdsat i Venstres bagland. Men Venstres bagland er langt fra tilstrækkeligt til at få Venstre til at blive et stort, bredt, folkeligt parti. Og det vil sige, at hvis man også skal have Venstre til at vokse igen ind i de større byer, til de unge generationer, til de mere liberalsindede, til de mere moderne, så er jeg ikke sikker på, at Venstres bagland alene er det bedste pejlemærke for, om man har fat i den rigtige ledelse af partiet. Men i baglandet, der står hun voldsomt stærkt. Lad os komme tilbage til, hvorfor du vurderer, at Ellemanns comeback bliver en fiasko. Det er jo det, du hælder til. Han lancerer, at han kommer tilbage 1. august, og du skriver på Twitter, det skal være med et brag. Altså, du skriver, forventningen er en Kennedy-agtig tale ved tilbagevenden, en kæmpe politisk plan på sommergruppemødet og store aftryk i efteråret. Punktum, og så skriver du, det er reelt umuligt at leve op til. Hvorfor er det umuligt for ham? Jamen, det er det, og man kan sige, jeg synes, man mangler flere forklaringer fra Venstre og fra Jakob Ellemann, som man ikke har fået. Man mangler både at få en reel forklaring på det her løftebrud, vi talte om tidligere. Altså, hvorfor var det egentlig, at man valgte at gøre Mette Frederiksen til statsminister? Jamen, det var jo, fordi de sad derhjemme privat og spiste noget mad sammen og så hinanden i øjnene og fik talt ud om det, ikke? Det var ikke det, de fik at vide. Jo, men jeg tror ikke, det er tapas for Rødovre alene, der har gjort det. Det tror jeg simpelthen ikke. Så gode tror jeg ikke, Morten Bødskovs tapas-tallerkener er. Det tror jeg simpelthen ikke. Altså, men der er brug for på en eller anden måde, at Venstres vælgere først og fremmest, og dernæst måske også en bredere del af befolkningen, forstår, hvorfor det var det rigtige at gå ind i regeringen med Mette Frederiksen. Og den forklaring, den mangler vi stadigvæk. Vi mangler også at forstå, hvad er det for nogle refleksioner, Jakob Ellemann har gjort sig i løbet af det halve år, han har været væk? Altså, hvordan har det udviklet ham som menneske og som leder? Hvis han skal bygge en ny politisk karakter op om sig selv, som skal have den menneskelighed, vi har talt om tidligere, altså skal have de menneskelige kvaliteter i tillæg til de kvaliteter, han allerede har haft som politisk leder, hvad er det så for en fortælling, han skal komme med? Han skal med andre ord bruge sygemeldingen til noget. Altså, han skal ikke bare lægge den bag sig og sige, om jeg er tilbage, han skal bruge det til noget. Ja, det tror jeg, det ville være helt utroligt uklogt at bare lægge den fra sig og lade, som om den ikke var der, fordi den var der. Og alt andet lige, så har det gjort noget ved Jakob Ellemann som menneske og som politisk leder. Du siger, det vil kræve en Kennedy-agtig tale, når han kommer tilbage, som du så ikke vurderer, han kan. Men hvordan vil sådan en Kennedy-agtig tale lyde? Jeg ved ikke, hvordan den vil lyde. Nu skal jeg jo heldigvis ikke skrive den, men jeg har haft mine øjeblikke gennem tiderne, hvor nogle gange, når man sidder i en politisk sammenhæng, når man har siddet på et partis landsmøde, når man har set en nytårstale, hørt en tale fra folketingsstolen, så ved man godt nogle gange, der er de der momenter, hvor man tænker, at det her det er en tale, som har noget flyvehøjde, har noget ekstraordinært for sig. Og der er en forventning om, at Jakob Ellemann kommer med en fortælling om både ham selv og om Venstre, som nogle flere kan spejle sig i. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Det er jo ikke kun Jakob Ellemann, der er uro omkring. Det er jo hele partiet. Historisk dårlige meningsmålinger. Hvor dyb er krisen for Venstre? Jamen, Venstre er i dyb krise. Altså, Venstre har ikke i de... Vi skal jo mange årtier tilbage i tiden, før Venstre har stået så svagt i meningsmålingen og så svagt i vælgeropbakningen. Så Venstre er i krise. Det, man kan fæste lid til i Venstre, det jeg ved, når jeg taler med folk omkring i og omkring partiet, det, de fæster lid til, det er, at jo vist, vi ved godt, vi står dårligt. Vi ved godt, at der er mange, der suger, vi går med det Frederiksen statsminister. Men se, hvilke nogle resultater, vi kan levere i regering, på trods af, at der er et rødt flertal i Folketinget. Mm-hmm. Det er ligesom, det er det halmstrå, man i Venstre klynger sig til, det er, at folk godt kan se værdien af at tage ansvar, værdien af at være de borgerlige stemmer, der arbejder, værdien af at gå ind og gøre en forskel. Og det er det, man tror på, at man kan blive belønnet for, når der er 12 partier i Folketinget. Så er der rigtig mange af dem, som er ligegyldige, og som kun er i kritik, og som kun opponerer. Så hvis man kan være dem, som faktisk gør en forskel, så tror man i Venstre, at det er det, der kan begynde noget opbygning derfra. Lad os lige høre, hvordan det lyder, når Troels Lund Poulsen klamrer sig til det halmstrå. Så lyder det sådan her. Vi er stadigvæk i den opfattelse, at vælgerne lige skal vende sig til, at Christian Borg ser lidt anderledes ud. Det tror jeg, vi alle sammen skal. Og derfor er jeg også af den klare opfattelse, at vi bliver belønnet for at tage et politisk ansvar på den lidt længere bane. Tror du, at vælgerne er enige med ham? Tror du, at det kommer til at belønne sig, sådan som han går og håber på? Jeg er ikke i tvivl om, at Venstre lige nu er i krise, men jeg tror også, at der er et potentiale for et borgerligt parti, der tager ansvar. Og det kunne sagtens være Venstre, hvis Venstre lykkes med at få nogle af de her problemer lagt bag sig. Det er jo ikke fordi, at det Venstre, jeg har arbejdet for igennem rigtig mange år, det er jo i virkeligheden i dag blevet til 3 partier. Altså, det er jo virkelig en afskallet til både at være det Venstre, vi kender. Mm. Det er afskallet på den ene side til Moderaterne med Lars Løkke i spidsen, og på den anden side til Danmarksdemokraterne med Støjberg i spidsen. Mm. Så nogle gange, når man taler med Venstrefolk, så siger de, at det ser ikke så sort ud, fordi forenede Venstre, det har jo stadigvæk 25-30% i målinger på en god dag. Problemet er bare, at der ikke længere er noget forenede Venstre. Problemet er, at det er 3 forskellige partier med 3 forskellige ledere og 3 forskellige egne ambitioner om magt og indflydelse. Mm-hmm. Som ikke er specielt forenet, når man ser på dem, de 3 personligt. Ja, det kan man ikke sige. Der er jeg tror egentlig, relationerne til Moderaterne og relationen til Lars Løkke, de er sådan set for den nuværende ledelse i Venstre udmærket, men man føler ikke, man skylder hinanden noget. Okay, og den del af det forenede Venstre, som rent faktisk er Venstre, de har altså valgt strategien, vi skal ind og tage ansvar. Er det sexet nok for vælgerne? Er det man vinder magten tilbage, eller vinder sin storhed tilbage på, det er at være dem, der går ind og tager ansvar? Det er jeg ikke nødvendigvis sikker på, det er. Men omvendt, hvis man prøver at vende den om og sige, hvis nu Venstre havde sagt, vi kommer til at være udenfor og være i opposition, og egentlig bare stå og kritisere Mette Frederiksen for at lave politik med venstrefløjen eller politik med Moderaterne, hvad ved jeg, ville det have bragt Venstre i en meget bedre position? Det er jeg egentlig heller ikke sikker på. Så Venstre står i sådan et lidt uløseligt dilemma, hvor de er de skulle vælge mellem pest eller kol, de skulle enten vælge mellem at tage endnu en periode i opposition til Mette Frederiksen som statsminister og stå og være relativt ligegyldig og være i konkurrence med mange partier om at kritisere regeringen, eller også skulle de begynde at tage ansvar velvidende, at det ville give nogle tæsk. I Venstre valgte man at gå ind og tage tæskene, men også at gå ind i regeringen og tage ansvaret. Min egen analyse, og den har jeg også delt både internt og eksternt, også i forbindelse med valgkampen og regeringsdannelsen, det var, at jeg tror, at Venstre havde stået sig bedre ved at blive uden for regeringen, end ved at gå ind i den. Fordi jeg tror, troværdighedstabet, det tillidssvigt, som mange føler, de har været udsat for, mange af Venstres vælgere føler, de udsat, det tror jeg er svært at genoprette. Men du taler om kæmpe store Kennedy-taler, store politisk bevingede ord, ikke? Men realiteten, som du siger, det er jo den her afskalning til Lykke og til Inger Støjberg. Problemet er måske bare, at det simpelthen er svært at få øje på, hvad det er, Venstre skal profilere sig på. Man kan jo ikke bare profilere sig på at tage ansvar. Det er jo ikke en profil. Altså, hvilke politiske emner kan få Venstre tilbage på sporet? Ja, hvis man spørger i Venstre, og spørger også tænksomme folk i Venstre om, hvad er det, der gør, at danskerne næste gang skal stemme på Venstre, Danmarks Liberale Parti? Så får man ret forskellige svar, og det betyder i hvert fald, at de ikke arbejder med nogen meget klar strategi, ud over, at vi er dem, der tager noget ansvar og gør nogle svære ting. Jeg tror ikke, det er tilstrækkeligt. Jeg tror, der er brug for, at man fra et hvert parti, der gerne vil have noget opbakning, gør sig meget umage med at opvise os hver især om, hvad er det, der gør, at vi skal stemme på dem? Hvad er det, der gør, at de fortjener vores tillid og vores stemme, når vi står i stemmeboksen og sætter krydset? Og det betyder, at man skal få en fornemmelse af, hvad er det for en forskel, I vil gøre for mig og for os og for Danmark som land. Og der synes jeg ikke, Venstre har noget særligt overbevisende fremadrettet bud. Det, de kan glæde sig ved, det er, at det er der heller ikke mange af de andre partier, der har. Så man kan sige, det er ikke fordi Venstre i det henseende står i nogen særlig unik situation. Rigtig mange af de blå partier, der ved man faktisk ikke, hvad de vil. Der er ikke nogen, der rigtig kan sige, hvor er det de konservative egentlig vil hen af, hvor er det Danmarksdemokraterne egentlig vil hen af. Så Venstre er ikke unik i den forstand, at de mangler måske noget fremadrettet. Men de mangler det i hvert fald. Det er helt sikkert. Jakob Bruun, tak fordi du kom i Pilstred. Tak fordi jeg måtte. Pilestræde er Berlingskes nyhedspodcast. Redaktør Mads Klint, producer Bo Lange, journalist Karoline Nord. Mit navn er Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.